NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Griekenland legt vanaf vandaag boetes op aan ongevaccineerden van 60 jaar en ouder. Het geld dat zo wordt geïnd gaat naar de ziekenhuizen, heeft de minister van Volksgezondheid gezegd. Wie zich niet kan laten prikken of recent een infectie heeft doorgemaakt, krijgt geen boete. De maatregel volgt na een nieuwe piek in het aantal besmettingen. Novak Djokovic is weer terug in Servië. Hij wilde in Melbourne zijn titel op de Australian Open verdedigen, maar werd tegengehouden omdat hij niet gevaccineerd is. De kans bestaat dat Djokovic nu ook Roland Garros aan zich voorbij moet laten gaan. Gisteren stemde het Franse parlement in met een wet waarmee ongevaccineerden worden geweerd op openbare plekken zoals sportstadions. Rechtspsycholoog Peter van Koppen zegt dat hij 3 plekken heeft gevonden waar Tanja Groen mogelijk begraven ligt, meldt de Telegraaf. Het gaat om 3 plekken op de Strabrechtse Heide bij Geldrop, waar in juni ook al vergeefs is gezocht naar de studenten die in 1993 spoorloos verdween. Volgens hem is het zinvol om op die 3 nieuwe plekken te gaan graven. En een 81-jarige vrouw uit Volendam moet 2 jaar de cel in voor poging tot moord. Ze stichtte brand in het huis van haar buren die lagen te slapen. Die buren die moesten vluchten via een raam op de eerste verdieping. De vrouw en de buren leefden al jaren met elkaar in onmin. Volgens de vrouw zouden de buren te harde muziek draaien, zei ze tegen de rechter. En ook ergerden ze zich aan het gedruppel van een fontein in hun tuin. NPO Radio 1. WNL. Lobby. Met Martijn de Greven. Goedenavond, hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby. Tot 9:30 zijn we bij u met het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. En we staan aan de vooravond en het is dus morgen zo dat de regeringsverklaring door premier Rutten gaat worden voorgelezen. En daarna volgt natuurlijk een debat. De zakken met geld, ze staan klaar voor klimaat, stikstof en woningbouw. Maar de daadwerkelijke invulling laat nog vele vragen open. Het is uiteindelijk namelijk aan de lokale en vooral ook de regionale besturen om die miljarden goed te besteden. En alsof dat nog niet spannend genoeg is, staan er over exact 2 maanden de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. Over deze en vele andere vragen spreken wij vanavond met de burgemeester van het Friese Opsterland. En zij is tevens voorzitter van de P10, dat zijn namelijk de alliantie van plattelandsgemeenten. Zij is Ellen van Zelm. Naast haar zit de gouverneur van de provincie Limburg, dat is hij sinds 1 december. U kent hem nog als voormalig partijleider van de SP, Emiel Roemer. En eveneens hier in de studio is de VVD-gedeputeerde uit Overijssel, onder meer belast met wonen en ruimtelijke ordening, Monique van Haaf. Alle 3 van harte welkom. U kunt thuis natuurlijk, of waar u op dit moment ook bent, ook meepraten. Gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Eerst gaan wij naar het laatste nieuws en dus is aangeschoven Frank van Leeuwen, de politiek redacteur. Goedenavond Martijn. Ja, vertegenwoordigers uit het hele land hier aan tafel. Hè. Dus ik dacht, dan moeten we toch ook zeker even hebben over Groningen. Vandaag in het nieuws dat Johan Remkes het nationaal programma Groningen gaat leiden. En ze kregen daar ook een speciaal bezoek vandaag, namelijk van de verantwoordelijk staatssecretaris Hans Veilbrief. Die bracht een werkbezoek meteen de eerste week dat die van start is gegaan. Dat is onder hoogspanning. Hè. We zagen de indrukwekkende fakkeltocht van afgelopen zaterdag. Hoe het leeft, de afwikkeling van de aardbevingsschade al daar. Net voor de start van Rutte 4 maakte voorganger van Veilbrief Blok nog bekend dat we de kraan toch net ietsje verder open moesten laten staan. Dat moest Veilbrief dus vandaag recht praten. De Volkskrant kopte gepokt en gemazeld. Maar is het goed genoeg voor Groningen? Veilbrief sprak vandaag onder andere met René Paas en met de wethouders van de gemeente die getroffen zijn door die aardbevingsschade. Hij zei dat die subsidierijen die we afgelopen vrijdag zagen, beschamend waren. NOS-verslaggever Jeroen de Jager sprak Veilbrief in het programma Nieuws & Co. op deze zender. Ik vond mensen zorgelijk en ook wel soms treurig over hoe dingen gaan. En heeft u het idee al gehad dat u veel vertrouwen hebt te winnen? Nee, dat gevoel krijg ik niet. Ik krijg het gevoel dat vertrouwen krijg je. Hè? Vertrouwen vraag je niet, vertrouwen krijg je. Ik heb het gevoel dat mensen echt openstaan voor, als ik daadkracht vertoon, dat is wat ik hoor. Van doe, help ons, doe iets. Ik hoorde u net in de persconferentie zeggen, ik ben een man van daden en niet van woorden. Ja, nee, dat klopt. Ik ben een doener, dus ik ga proberen om voor hen in Den Haag te bereiken. En hier natuurlijk, maar in Den Haag ook vooral te bereiken dat er dingen gebeuren. Ja. En betekent dat bijvoorbeeld dat we onder u niet van die bestuurlijke blunders gaan meemaken? Ja. De belofte doen is altijd gevaarlijk. Hè? Dit wordt opgenomen. Dus, ja. Het enige wat ik kan beloven is dat ik probeer om geen bestuurlijke blunders te maken. En ik heb een beetje ervaring. Ja, een doener die gaat proberen geen blunders te maken, Martijn. Dat is toch wel fijn. We vroegen ons af of ze in Groningen dan ook te spreken waren over het bezoek van Velbrief vandaag. Een van de aanwezige wethouders was Annelies Ousmani Dallinga, wethouder van de gemeente Eems-Delta, waar onder meer het zwaar getroffen Loppersum onder valt. We spraken haar voor de uitzending even over hoe zij terugkijkt op het bezoek van de nieuwe staatssecretaris. We hebben vandaag kennis gemaakt met staatssecretaris Velbrief, ook specifiek in de gemeente Eems-Delta. Daarmee hebben wij hem eigenlijk op de hele inhoud meegenomen. Hoe gaat het met de schadeafhandeling? Hoe gaat het met de versterking? Wat vinden wij wat daar nodig is? Nou ja, dat is omvangrijk. Dat beseft hij zich ook heel erg. Hij heeft laten zien dat hij daar ook wat wil betekenen. Nou ja, dus al met al kijk ik eigenlijk wel terug op een bezoek die hoopvol is. Dat hoopvolle, dat zit hem in dat hij ook heeft gezegd dat hij daadkracht wil tonen. Nou, dat hebben we nodig in de aardbevingsregio. Dus wij gaan altijd uit van het beste in de mens en we hopen op een vruchtbare samenleving voor de toekomst. En daarvan is vandaag het begin gemaakt. Dus hoopvol. Ja, ik heb even geteld, Martijn, 4 keer hoopvol in 50 seconden. Dus op zich heeft hij wel punten gescoord daar, Velbrief. Meneer Roemer, toch heel even, we gaan niet meteen de vergelijking met de toeslagenaffaire maken, maar een overheid die gewoon eigenlijk zegt, dat is gewoon niet goed gaan. We hebben te lang niet naar jullie geluisterd en dat gaan we repareren. Maar dat het zo lang op zich laat wachten, dat is toch bijna, dat onvermogen is bijna net zo erg als die mensen zo lang in de kou laten staan. Ja, dat is een hele interessante vraag voor de politici in Den Haag. Dus ik snap dat u mij die vraag stelt. Maar ik kan me voorstellen dat ik, als ik zoiets in mijn provincie aan mijn, op mijn tafeltje krijg, dat ik inderdaad ook alles uit de kast moet halen om dat vertrouwen te herstellen. En ik denk dat hij er gewoon heel goed aan gedaan heeft om daarheen te gaan. En daar begin je met het gesprek. Maar dat daar een hoop te repareren valt, is volgens mij de understatement van de dag. Het is misschien wel een van de meest spannende posities in dit kabinet. Die meneer Velbrief, die werd eerst zelfs getipt als mogelijk minister van Financiën. Heeft nu dit bijzondere staatssecretariaat. En die parlementaire enquête naar de Groningse gaswinning is eigenlijk al begonnen. Nu zijn ze achter gesloten deuren nog bezig aan het informeren, et cetera. Maar over een paar maanden worden die openbare hoorzittingen, die kennen we allemaal wel van televisie, en nog sterker zelfs, volgend jaar rond deze tijd, ietsje verder in het jaar, dan gaan we het verslag al meekrijgen, het onderzoek. En dan zou meneer Velbrief dan zichzelf kunnen slachtofferen als de eerste verantwoordelijke. Of is dat heel cynisch gedacht? Is dat cynisch gedacht? Nee, ik denk dat dat ook wel een beetje de realiteit is. Ik zeg niet meteen dat er hoe er gereageerd gaat worden en hoe er wel of niet afgerekend gaat worden. Maar dat is wel inherent aan besturen. Je neemt wel alles van je voorgangers mee. Straks in Limburg krijgen wij ook prachtige rapporten met elkaar te bespreken om vooral van te leren. En alles wat er in het verleden gebeurd en gedaan en gezegd is, ligt nu op mijn bordje. Ja, als je daar niet tegen kunt, moet je geen bestuurder worden. Burgemeester van het Friese Opsterland, dus geen Groningen, maar toch ook hoog in het noorden, Ellen van Zelm. Frank van Leeuwen merkte net al op even ook, dus dat het aantal keren dat het woord hoop langskomt. Typeert dat de situatie? Ja, ze hebben in ieder geval hoop nodig. Dat wordt er wel heel, duidelijk hieruit. Wat mij eruit sprak is dat wethouder Ousmani aangaf dat zij graag vertrouwen stelt dat het nu opgelost wordt. Hè. Ze zijn ontzettend toe aan een oplossing. En dat moet deze nieuwe staatssecretaris ook gaan bereiken. En er is natuurlijk wel wat gebeurd daar. Hè. Er is zoveel vertrouwen verloren dat er moet nu iets gebeuren. Dus je ziet als je zo'n regio zo'n tijd veronachtzaamt, waar het toe leidt. Dus veel mensen zijn daar ten einde raad. Je merkt het ook aan bestuurders. Dat zij die toch allemaal zeggen van ja, maar de mensen hier zijn zo wanhopig. Er moet iets gebeuren. Maar we gaan dus direct over hele andere type bestuurlijke bestuurders in Nederland hebben. Onder andere over jullie zelf. Maar wat zegt het nou toch over onze bestuurskracht, dat als je met elkaar constateert, van links tot rechts, van hoog tot laag, iedereen zegt, dit is fout gaan, we moeten die mensen compenseren. We zijn, weet ik niet hoeveel, jaren inmiddels verder. En nog steeds, wat zegt dat over het bestuurlijk onvermogen van Nederland? Wordt aan de verkeerde kant begonnen. Er is steeds ten behoeve van heel Nederland daar gas gewonnen. En te weinig revenuen zijn daar terechtgekomen. Ja. En nu moet dat gerepareerd worden. Maar de fouten zijn aan het begin gemaakt. Ja. Maar ook gelijk het gevoel, als je continu afspraken maakt, en dat is steeds wat er in Groningen ook gebeurd is, en vervolgens houdt men zich niet aan de afspraken. Dat kan een keer gebeuren. En misschien zelfs misschien een tweede keer. Maar niet keer op keer. En zeker niet als de ellende en de schade zo groot is als het daar is. Dus het is wel heel erg begrijpelijk dat men op een gegeven moment zegt van nu, er is al vaker een streep getrokken, maar dit kan echt niet meer. Dus er moet echt wat gebeuren daar. Goed. Frank. Ja, dan gaat het in Politiek Den Haag ook over The Voice. Net als in de rest van het land. Nadat het programma dit weekend van de buis is gehaald, volgde vandaag ook The Voice Kids en The Voice Senior. Dit alles vanwege de aantijgingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tegenover onder andere bandleider Jeroen Rietbergen en zangcoach Ali B. Die eerste heeft bekend, laatstgenoemde ontkent alles. Het maakt dus ook reacties los in Politiek Den Haag, Martijn. Onder meer van de nieuwe minister van Veiligheid en Justitie, Dylan Jessilgus. Iedereen die slachtoffer is geweest van seksuele intimidatie of geweld, die zou ik echt willen oproepen, doe aangifte. Doe alsjeblieft aangifte, want dan kunnen politie inderdaad en het OM onderzoek starten. Het OM maakt zelf die afwegingen, die schrijf ik niet voor als minister. Maar ik hoop wel dat alle slachtoffers wel aangifte doen. Maar ik denk dat ik net als elke Nederlander dacht, heftig. Ja, heftig. De mensen die slachtoffer zijn geworden van de misstanden, die moeten aangifte doen. Dat zegt ook de nieuwe staatssecretaris van media, Gunay Uslu. Zij reageerde op schrift. Zij onder meer, voor mij geldt hier zero tolerance. Ze roept RTL op tot het creëren van een veilig werkklimaat en wacht het onderzoek af van de Raad voor Cultuur naar grensoverschrijdend gedrag in de culturele en creatieve sector. Het maakt in ieder geval dus ook in Politiek Den Haag het nodige los, Martijn. Dankjewel, Frank van Leeuwen. En zoals gezegd, te gast zijn vanavond de burgemeester van het Friese Opsterland. Zij is tevens voorzitter van de P10, dat is de Alliantie van Plattelandsgemeenten. En dat zou P10 zou kunnen suggereren dat daar 10 gemeenten bij zijn aangesloten. Maar het zijn er 29. 30. 30. Oh, welke is de laatste? Veren. In de gemeente Zeeland is 1 januari lid geworden. Gefeliciteerd, mevrouw de voorzitter. Gefeliciteerd. Dank u zeer. Eveneens hier in de studio. De gedeputeerde uit Overijssel. Onder meer belast met wonen en ruimtelijke ordening. Daar zit zij namens de VVD en haar naam is Monique van Haaf. En u hoorde hem net ook al even. De gouverneur sinds 1 december van de provincie Limburg, Emiel Roemer. Nogmaals alle drie welkom. Ik wil eerst even heel algemeen beginnen. En dan begin ik even aan die kant van de tafel even. Jullie als lokaal en regionaal bestuur. Kijk natuurlijk met professionele en zeer geïnteresseerde ogen en oren naar zo'n regeerakkoord. Ik begin bij u even, Monique van Haaf. Wat viel u het meest op? Mag ik vertel hem zo open mogelijk? Voor u. Het regeerakkoord zelf, dat behoeft nog best veel uitwerking. Hè? Dat hebben wij ook wel gezien. Dat is ons gelijk ook opgevallen. Maar we zien er ook wel een aantal zaken in die ons wel aanspreken. En dat is dat we wat meer integraal naar de opgave moeten kijken. Dat er ze echt wel op daadkracht in wordt gezet zonder dat het nu uitgewerkt is. En dat de samenwerkingen wel erg benoemd zijn. En dat we daar een vorm moeten vinden. Ja. Want er is ook gesproken over regie van het Rijk op verschillende onderdelen. En regie moet dan nog ingevuld worden. En dat doen we graag samen met het Rijk. En die samenwerkingsvormen, daar zien wij kans in. Ja. En ziet u daar een bijzondere rol voor uzelf als provincie? Nou, als provincie hebben we goed contact met de gemeente in onze eigen provincie. Hè. Ik spreek hier voor Overijssel, maar dat geldt voor alle 12. Je spreekt de bestuurders van je gemeente geregeld. Opgaven gaan vaak niet over 1 gemeente. Grote opgaven, woningbouw, klimaat enzovoort, maar over meerdere. Dus daar wordt ook in verschillende samenwerkingsverbanden gewerkt waar provincies onderdeel van zijn. Ja. Dus wij kunnen heel goed dat directe geluid vertegenwoordigen en vertolken naar het Rijk. Dit worden spannende jaren voor jullie. Het worden zeker spannende jaren. Ja. Want er ligt echt heel veel aan opgaven. Ja, want dat is even kort samengevat. Hè. Dit kabinet heeft een aantal zeer belangrijke ambities uitgesproken. Hebben daar ook tassen met geld bij gezet. Ik noem toch maar even die bedragen nog even. 25 miljard euro voor de klimaattransitie. 35, moet ik zeggen. En 25 miljard euro dus voor de stikstofuitstoot. En dat is heel belangrijk, want je moet die stikstof omlaag krijgen om überhaupt te kunnen bouwen als je al tegen de grens aan zit. Dat kan betekenen dat de boeren verleid moeten worden om ergens anders te gaan boeren. Of misschien wel een hele boerderij te verkopen. Dan moet de natuur weer zijn plek in de regio krijgen. En u moet als provincie daar allemaal, ja, wat moet u eigenlijk doen? Moet u daarop toezien? Bent u marktmeester? Wat bent u eigenlijk? Hoe ziet u zelf? Ja, wij zien de woningbouw vooral samen met de gemeente is de opgave. Hè. Dus we zien daarop toe. Wij bouwen niet zelf. Wij hebben in Overijssel woonafspraken gemaakt of een woonagenda gemaakt voor tot 2030. Waar willen we dat de woningen komen? Wat voor soort woningen? En hoe gaan we dat ook aanpakken met elkaar? Daar zijn ook marktpartijen bij betrokken, bij deze woonagenda's. En ook financiële middelen aangekoppeld. Zowel de gemeente investeren als de provincie. Ja. En daar horen ook middelen van het Rijk bij. En dat is is nog wel een ingewikkelde op dit moment. Maar ik hoor u voornamelijk zeggen, u bent een mediator tussen samenwerkende partijen. U bent aanjagend, enthousiasmerend. En investeren. En investeren. Zeker, zeker. Wij hebben 30 miljoen de afgelopen jaren in gebiedsontwikkelingen geïnvesteerd in de afgelopen 2,5 jaar. En dat zijn forse investeringen. Die gaan vooral binnenstedelijk, veel woningbouw, maar ook klimaat, duurzaamheid en natuur hoort daarbij in de stad. Gaan we direct uitgebreid op door wat dat precies voor uw provincie, dit geval Overijssel, betekent. Emiel Roemer, sinds 1 december kerstvers gouverneur. En u bent de tweede van niet-CDA-huizen. Want u heeft natuurlijk een interimmer voor u gehad, de heer Remkes. We hebben het net ook al gehoord, die gaat nu in Groningen aan de slag. Hoe bevalt het sinds 1 december? Nou, aardig dat u dat vraagt. Ja. Het bevalt me uitstekend. Het is een eervolle, maar hele mooie uitdagende functie. Dus er is genoeg te doen. En voelt u dat ook zo? Is er veel over geschreven, over het CDA-bolwerk. Is dat dan lastig dat we dan nu een SP'er daar de gouverneur door de gebouwen zien rondlopen? Is dat ingewikkeld voor die mensen? Ik heb er niks van gemerkt. Nee? Nee, ik maak je geen zorgen. Het gaat er meer natuurlijk om van hoe ga je samen werken aan wat er allemaal ongelooflijk hard nodig is. Het is een hele nieuwe periode, niet alleen voor mij, maar gelijktijdig komt er een heel nieuw kabinet. Zoals u dat net ook al aangekondigd heeft. En het eerste wat je natuurlijk als eigen regio gaat kijken, is zie je een heleboel van die kapstokhaakjes waar je denkt van nou, daar kunnen wij als provincie wel wat mee. Kom maar door, wat zijn de belangrijkste voor u uit het regeerakkoord? Nou, er zijn natuurlijk, zeker als je een regio bekijkt, ook als een provincie Limburg. Nou, laat ik er eentje maar die iedereen herkent. We hebben natuurlijk gekeken van wat gaat er gebeuren met middelen om de wateroverlast aan te gaan pakken. We hebben natuurlijk de afgelopen zomer als provincie natuurlijk het echt vol voor de kiezer gekregen. Waar, ik hoef maar te verwijzen naar Meersen, naar Valkenburg, maar verder de hele Maasstroom langs, wat het voor ongelooflijke ellende heeft opgeleverd. Niet alleen in Nederland, maar ook in België en Duitsland. Dus daar moet heel veel gebeuren. En gelukkig hebben we gezien dat het kabinet dat ook erkent. En ook daar een grote zak met geld klaar heeft staan. Maar dan moet er natuurlijk wel een heleboel gebeuren. En zullen we deze even erbij pakken? Want we hebben hier een geluidsfragment bij. Dat is iemand die een bed and breakfast heeft in Heerlen. Daar bent u ook nog interim burgemeester geweest. U kent dit gebied goed. Zeker. Wij gaan even luisteren naar een van de getroffenen dus door de Limburgse watersnoodramp. Je eet 's morgens ontbijt. En je 's middags je lunch en 's avonds je warm eten, ga je naar bed en dan ga je de volgende dag weer verder. Ja, ik had dat een half jaar geleden niet bedacht hoor, dit. Nee. Fysiek is alles in orde nog. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar bovendien gaat het iets mis. Want je kan het niet allemaal bevatten wat er allemaal gebeurd is bij je. He, dus je leeft in een onwerkelijke wereld. Tenminste wij. Zeg dat het 2 jaar duurt. Dat het opgeknapt is. We zijn 77 en 78. 2 jaar erbij. 2 jaar alleen maar lopen puin ruimen. Wat schiet het op? Ja, hier is natuurlijk wat ik niet vergelijken met Groningen meteen. Maar ook hier weer. Hè, het kabinet was meteen ook ter plaatse. Er waren warme woorden. We laten jullie niet in de kou staan. We gaan jullie helpen. Verzekeraars werden zelfs aangespoord om maar vooral toch uit te gaan betalen. En ook hier zie je weer toch een soort bestuurlijk onvermogen in de afwikkeling. Nou, niet helemaal. Dat moet ik wel nuanceren. Kijk, het zijn natuurlijk 2 verhalen. 1, er moet voor de langere termijn moeten er echt maatregelen genomen worden om dat water in goede banen te leiden. Dat het niet nog een keer dwars door de dorpen heen kan gaan lopen. Nou, dat kun je zeker niet alleen. Dat zul je echt met het Rijk, maar ook met de buurlanden moeten doen. Nog zeg ik zelf, want bij die buurlanden zit volgens mij het grootste deel van het probleem waar jullie last van hadden. Dat is gezamenlijk. Ik bedoel, je kunt heel gemakkelijk op papier iets afspreken, maar de praktijk, als het water in 1 keer blijft hangen en daar, zoals dat nu afgelopen zomer is gedaan, op 1 plek zoveel regen naar beneden komt. Ja, als het water niet weg kan, dan gaat het heen waar je het niet wil. Nou, dat is nu gebeurd, dus daar moet een oplossing voor komen. Ik moet zeggen, we hebben zeer intensief met het Rijk over de schadeafhandeling gesproken. En het Rijk was zeer welwillend en zeer meewerkend. Er zijn hele goede afspraken gemaakt. Dat hebben ze ook echt het achterste van de tong laten zien. Bij de verzekeraars, daar zitten veel grotere problemen. Ja. Die hebben blijkbaar altijd wel een reden waarom ze iets niet moeten gaan doen. Maar we zijn er natuurlijk nog lang niet. In de afwikkeling moet er wel degelijk doorgewerkt worden. Maar dat er geen goede afspraken zijn gegaan of dat het alleen maar tegen is, dat is absoluut niet waar. Gelukkig maar, durf ik wel te zeggen. Maar als het je overkomt, dan duurt elke dag die je moet wachten, is er natuurlijk 1 te veel. En zeker rondom verzekeraars duurt het vaak heel erg lang. En dan komt er ook heel veel bij. Laat ik een voorbeeld noemen. Ondernemers in Valkenburg is vaak over gesproken, maar ook andere plaatsen daar in de buurt. Die hebben eerst door corona de boel helemaal dicht gehad. Toen Nederland open mocht, kregen ze daar de wateroverlast. Moesten ze alweer dicht, maar dan door de wateroverlast. En toen ze bijna open mochten, toen ging het weer dicht, want er kwam er een nieuwe coronagolf aan. Dus de klappen voor een heleboel ondernemers daar in Zuid-Limburg is wel immens groot geweest. En het zal je maar gebeuren. Nou, het echtpaar wat u hier gehoord heeft, ja, daar is de schade zo immens groot. Heeft u in die zin ook een beetje misschien wel begrip voor de bestuurlijke burgerlijke ongehoorzaamheid die ook in uw provincie zichtbaar was? Als het gaat het is niet aan mij om daar een uitspraak over te doen. Maar ik snap wel dat de problemen bij heel veel ondernemers immens groot is. En ik natuurlijk heb ik ook daar zelf met het kabinet nog contact over gehad. Er moet wel iets komen waar die mensen, we hebben het straks over hoop, en niet alleen hoop, maar waar de mensen ook perspectief in zien. Ze hebben enorme schade. En sommigen zelfs keer op keer, doordat er ook de wateroverlast bij komt. Die hebben wel op enig moment perspectief nodig. Want het is op een gegeven moment wel klaar, het is wel op. Maar u heeft dus het kabinet gecontact om eigenlijk te zeggen, de rek is eruit. De rek is eruit en het maakt het ook voor burgemeesters dan knap lastig om die aan de ene kant wil je natuurlijk loyaal zijn naar je bevolking. En aan de andere kant ben je ook wel de hoeder van de wetgever. Dus je zult ook gewoon moeten handhaven waar het moet. Het houdt gewoon op als je niet meer kunt rekenen op politie, burgemeesters en noem maar op. Dus dat is wel een hele vervelende spagaat waar burgemeesters in komen. En dat zie je door het hele land heen, dat ze daarmee worstelen. En daar kan alleen maar het kabinet op reageren door perspectief te geven. Ik kom zo bij u terug met alle nog andere belangrijke zaken die ongetwijfeld wel of misschien juist niet in het regeerakkoord zullen. Maar eerst gaan we naar die burgemeester die namelijk ook hier aan tafel zit. Te weten die van het Friese Opsaland dus. Ellen van Zelm. Dit weekend ook en ook vandaag weer heb ik veel burgemeestercollega's van u gehoord die eigenlijk toch een noodsignaal afgaan van de rek is eruit. Er komt nu een soort burgerlijke ongehoorzaamheid. Er wordt op grote schaal alle initiatieven genomen om theaters om te bouwen naar kapperszaken, geloof ik. Maar ook horecaondernemers waren voornemens om te zeggen, we gaan de tent toch opengooien. Hoe doet u dat in uw gemeente? Ja, we hebben die hele coronaperiode heel goed contact gehouden met de ondernemers en met groepen, met verenigingen enzovoort. En steeds een beroep kunnen doen op het gezamenlijk belang. Ja? En ook met elkaar de schouders eronder, omdat we er doorheen moeten. En je merkt wel, dat is ongeveer op. Ja. Dus zeg maar, wij maar hebben. Als u de constatering doet dat iets op is, hoe kijk je dan aan tegen handhaven? Ja, dat is een heel ander vraagstuk. Hè. Kijk, het heeft wel met elkaar te maken. Ja, het heeft wel met elkaar te maken. Dus ik ben de burgemeester. Dus in die zin zal ik altijd handhaven wat de regels op dat moment zijn. Maar dat handhaven, dat heeft vele gezichten. Dus handhaven begint natuurlijk om. Bedoelt u met verschillende variaties? Ja, kijk, de meeste mensen denken als dat handhaven dat het hetzelfde is als beboeten. En dat je is kan ook een soort langskomen te waarschuwen. Nou ja, en je kan ook wat wij gedaan hebben is gekeken afgelopen weekend. Kijk, wij hebben tot het laatste moment, tot vrijdagavond, tot donderdagavond en vrijdagochtend nog heb ik zelf ook contact gehad met verschillende ondernemers, met ondernemersvereniging en verschillende scenario's doorgesproken en altijd gezegd van eigenlijk wat het belangrijkste is dat virus zich niet verspreidt. Dus wat je ook doet, neem verantwoordelijkheid voor dat niet door jou in jouw winkel extra besmettingen komen. En daar is iedereen op aanspreekbaar. Ja, maar goed, voor de een betekent dat even een extra ramen openzetten. Ja. En voor de ander betekent dat een soort deurbeleid. Ja. Dat je één. Nou, en dat is allemaal. Dat is iedereen toe bereid als ze maar open kunnen. Ze zitten. Dus u legt echt een deel van de handhaving legt u eigenlijk bij de mensen zelf neer? Dit gaat over het toepassen van coronamaatregelen. Maar als het over de handhaving gaat, gaan wij wel kijken van wie. Kijk, die horeca die moest dicht. En wij hebben wel goed in de gaten wie er wel open zijn geweest. En vandaag is het maandag. En vandaag hebben wij contact gezocht met die ondernemers die open zijn geweest. Om eens even te horen waarom ze dat gedaan hebben, wat ze van plan zijn. Daar hoeft u dus niet voor te bellen om dat te weten. Dat kunt u zo wel raden. Maar goed, wij gaan beboeten, dat is de vraag van u. Nou, nu nog niet, want wij gaan uiteindelijk. Daar zit nog een heleboel tussen. Maar u heeft geconstateerd dat ze open zijn geweest op het moment dat het niet mag. Ja, en wat en, wij weten, maar kijk, bij ons is het de schaal, maar dat doen wij met alles. Hè, maar dit is wel exemplarisch daarvoor. Bij ons bestaat het uit 16 dorpen. In al die 16 dorpen weten we ongeveer wie daar zitten, welke ondernemers zijn. Onze ambtenaren hebben contact met bijna iedereen. Dus wij weten ook wat hen drijft. En we zorgen ook dat ze zo goed mogelijk. Uiteindelijk zijn wij bereid om te beboeten. Maar dat is natuurlijk niet nu maar, al. Voor mij hoeft het allemaal niet. Maar het even toch heeft simpel gezegd. Ja. U constateert al dan niet door de contacten die de ambtenaren hebben, dat sommige ondernemers het overtreden hebben. En u, in een paar zinnen daarvoor zei u, ik zal handhaven als ik moet handhaven. Ja. Maar nu maakt u niet de vervolgstap. Want u weet dus wanneer die mensen... Nou, daar zijn wij nog niet aan toe. Want daar is... En kijk, dat gebeurt natuurlijk overal in Nederland. Dat het wij kunnen als burgemeesters niet zeggen, we gaan niet handhaven. Dus dat, ja, dat kan wel. Handhaven, dat kan wel. Maar dat, in ieder geval in Friesland hebben we afgesproken dat we dat niet doen. Meneer Roemer zit nee te schudden. Nee, als burgemeester kun je niet zeggen, we gaan niet handhaven. Nou ja, er zijn alles, maar, Femke Halsman in Amsterdam riep, ik treed alleen nog bij excessen. Nou, dat is dus vrij vertaald zonder excess, maar toch een overtreding. Ja, dat is wat anders dan dat je zegt, van ik ga het niet handhaven. Ja. Niet handhaven is, dat is gewoon jouw rijkstaak gewoon. Klopt, maar je kan dus... Maar je moet als burgemeester, ik heb die ervaring ook gehad natuurlijk, omdat ik 2 keer waarnemend burgemeester mocht zijn. Alkmaar en Heerlen. Ja, je moet altijd de omstandigheden in de gaten houden. Precies. Ik bedoel, handhaven, als dat alleen maar leidt tot excessen, dan moet je iets anders bedenken. En wat er hier terecht gezegd is, dat je probeert zo goed mogelijk afspraken te maken, wat kan wel en wat kan niet. En als iemand echt heel nadrukkelijk meewerkt om het zo goed mogelijk te doen, is het een ander verhaal. Als iemand gewoon zegt van, joh, ik heb overal lak aan, toedeledoki. Want dan heb je aan mij ook een verkeerde. Had je aan mij een verkeerde, ik heb nu een andere functie. Maar dat zal voor alle burgemeesters ook zo gelden. Ook als je een grote demonstratie hebt, die zit vaak ook dingen die heel lastig zijn. Een demonstratie is een grondrecht. Dus je gaat dat proberen. Op het moment dat er een demonstratie is, of het nou 50 man zijn of 10.000 man zijn, maar je gaat meteen na 5 minuten zeggen, je hebt 1,5 meter niet gaat beboeten, dan weet ik 1 ding zeker, dan wordt het 1 groot slagveld. Dus dat soort afwegingen dien je altijd te gaan maken. Maar als iemand er echt er een puinhoop van maakt, nou reken er maar op. Alle burgemeesters in het land, die zullen dan ingrijpen. Maar het is een vraagstuk van proportionaliteit. Ja. Maar ook van, wat wil je uiteindelijk bereiken? Iedereen die weet dat ook nu een beetje lucht van de ketel, of hoe noem je dat, stoom van de ketel moet. Dus het is ook goed dat mensen laten zien van, we zijn er nog. Het is ook goed dat je als gemeente ziet en dat je ook zorg hebt om je ondernemers. Maar het is helaas zo dat die horecaondernemers, dat die nog even moeten wachten. Okay. Al met al kunnen we toch concluderen dat het wel de afgelopen paar dagen iets bijzonders geweest, dat er toch wel van heel verschillende bestuurlijke lagen de signalen worden afgegeven. De rekken ze eruit. Ja. En alleen maar roepen handhaven, handhaven, handhaven. Daar merk je het heel moeilijk mee, toch? Als ik het even zo toch samenvat. Ja, maar dat is geen, dat moet ook, zo, ja. Ik moet gaan afronden. Dat heeft alles te maken met het nieuws. Maar daarna zijn we heel snel weer terug. Te gast zijn Ellen van Zelm, u hoorde het net, burgemeester van het Friese Opsterland. Eveneens de gedeputeerde Overijssel Monique van Haaf en Emiel Roemer, SP-leider, maar nu de gouverneur van Limburg. Zometeen naar het nieuws en reclame gaan we praten over de regionale provinciale opgave. Tot zo. NPO Radio 1. Het kabinet wil dat er een hoop geld wordt uitgetrokken voor allerlei zaken. De vraag is wel, wie gaat dat betalen? Het gaat verder dan de baan van de dag. We hebben het nu niet over een 5-jaar plan. We hebben het over de toekomst van onze planeet. Omdenken, doordenken en terugdenken wordt losgelaten op de nieuwstroom van alle dag. We zijn inderdaad bang dat we als toekomstige generatie opdraaien voor die kosten in plaats van de grote vervuiler. Je moet er ook wat voor over hebben als nieuwe generatie. Jurgen van den Berg met Villa VDB. Gewoon even focussen, lijkt me, op de dingen die we kunnen halen. Elke werkdag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Al jouw taken in huis? Regel ze eenvoudig met jouw Zizo-app. Van stofzuigen tot ramen wassen en van strijken tot de tuin. Zo gedaan door Zizo. De gemakservice voor een fris en welkom thuis. Ben je eindelijk eens echt klaar voor leuke dingen? Zizo geregeld op Zizo.nl. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Creon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Creon met een C. Creon kozijnen. Voel de kick van Mini Electric. Telkens als je optrekt, de hoek omslaat en niets anders hoort dan het gesuis van de wind. Go-kart feeling in het kwadraat. Ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Rutte 4 heeft slechte plannen voor de zorg. In plaats van investeren willen ze korten op de verpleeghuizen en de jeugdzorg. Zorgverleners krijgen er geen cent extra bij en de markt wordt niet aangepakt. Steun de zorg en doe mee om deze plannen terug te draaien. Ga naar sp.nl/zorg. De volledig elektrische Mini. Nu met private lease vanaf €399 per maand. En €3350 overheidssubsidie. Ga naar mini.nl. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see.

houdt organisaties open. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Tot 9:30 zijn we bij u. Onze gasten van vandaag zijn de gouverneur van Limburg, oftewel Emiel Roemer, de burgemeester van het Friese Opsterland en tevens voorzitter van de P10, dat is de alliantie van de plattelandsgemeenten. Haar naam is Ellen van Zelm. En namens de VVD is zij gedeputeerde in Overijssel, met onder meer in haar portefeuille wonen en ruimtelijke ordening. Te gast is dus Monique van Haaf. Alle drie nogmaals welkom even. Mevrouw van Zelm, ik begin even nog bij u, want u heeft vandaag ook een belangrijke ontmoeting gehad. Namelijk met de kerstvestenminister Christiane van der Wal, met de portefeuille Natuur en Stikstof. Ja. Wat stond er op het programma? Kennismaken. Dat was het? Ja, kennismaken. En ik heb haar, gelegenheid genomen om te zeggen dat wij heel graag samen willen werken. Want zij heeft een hele belangrijke portefeuille voor ons als plattelandsgemeente. Zeker. En vooral, een van de dingen waar zij zich voor gaat inzetten is de brede welvaart op het platteland. En voor het, dat is één. En het tweede is het Nationaal Programma Landelijk Gebied. En dat zijn twee onderdelen waar wij als plattelandsgemeente een grote rol in willen spelen. Ja, u zegt brede welvaart voor het platteland, maar natuur en stikstof, dat geeft in ieder geval de indruk dat er ook twee andere zaken heel belangrijk voor haar zijn. Ja. Namelijk waar de natuur weer tot bloei kan komen. Ja. En ook waar de stikstof te hoog is. Ja. En er dus maatregelen moeten komen. Ja, zeker. Ja. Dat is het, en dat is het mooie van dit regeerakkoord. En daar hebben we het met haar ook over gehad. Ze vroeg, wat vind jij? Het was een heel leuk, enthousiast gesprek. Het was niet heel lang. Het was echt gericht op kennismaken. En ze zei van, wat is jouw indruk van het regeerakkoord? En wij vinden dat er enorm veel aanknopingspunten zitten om uit te werken. Hè, en die ook voor het platteland heel belangrijk zijn. Alleen het vreemde is dat het woord platteland niet in het regeerakkoord voorkomt. Nou ja, niet als onderdeel van een probleem wel, maar niet als iets positiefs. Bedoelt nou, u? Als onderdeel van een oplossing. Want zeg maar, de oplossingen die voor de grote maatschappelijke problemen van Nederland gevonden moeten worden, als het nou op klimaat, op landbouw, op natuur, die vinden allemaal op platteland moeten die zo'n beetje gestalte krijgen. En dat betekent dat we daar dus heel goed samen aan moeten gaan werken. Ja, de club waar u voorzitter van bent heet P10. Ja. De plattelandsgemeente is blijkbaar dus ooit met 10 begonnen. Maar jullie bestaan nu uit 30 gemeentes. Ja. Veer is er net bijgekomen, vertelde u voor het nieuws. Kunt u iets zeggen in zijn algemeenheid over wat de sfeer en de dynamiek in uw achterban is? Want uw achterban, de plattelandsgemeente, die weet natuurlijk heel erg dat er grote veranderingen op stapel staan. Ja. En dat zien wij natuurlijk al heel lang aankomen. En dat is ook dat er groot. En er zijn ook grote veranderingen nodig. Maar wij gaan ervan uit dat het belangrijk is voor heel Nederland dat het platteland vitaal is. Dat er levendige plattelandsgebieden zijn. Waar niet ten eerste is het een misverstand dat er bij ons alleen maar boerenbedrijven zitten. En dat er alleen maar natuur en landschap is. Want er zijn een heleboel dorpen, kleine stedelijke kernen, waar een heleboel andere dingen ook plaatsvinden. Dus wij hebben de afgelopen jaren, hebben wij met ons dertigen, hebben geïnventariseerd, waar zitten we eigenlijk nou allemaal mee? Nou, dat zijn voor een groot deel toch allemaal dezelfde dingen. Bijvoorbeeld als je naar woningbouw kijkt, gaat het dat we graag op bescheiden schaal bij willen bouwen, hè, bij onze dorpen. Maar vooral dat wij met woningen zitten die eigenlijk groot zijn of die verlaten zijn, die aantrekkelijk zijn voor ondermijnende criminaliteit, krijg je drugslaboratoria enzovoort. Dus wat wij graag willen is dat daar een fonds voor komt. Een fonds? Nou ja, maar daar kom ik op terug. Er zit een fonds en dat is een woningbouwfonds. En dat moet eigenlijk aangewend worden op het platteland. Is de lobby. Ja, dat is de lobby en dat is ten dele ook gelukt. Alleen is nu dat woningbouwfonds, dat is, nou ja, de financiering kan je van alles van zeggen, waar dat geld vandaan komt, uit gemeentefonds, daar zijn we eigenlijk niet zo blij mee. En het is bedoeld voor heel Nederland. Maar waar wij de komende tijd weer over in gesprek gaan, is dat die aanwending op het platteland, bij ons in de gemeente, dat die vooral gericht wordt op bijvoorbeeld sloop van onrendabele panden en daar nieuwbouw voor terug. Of bijvoorbeeld grote panden opdelen in kleine stukjes. En nou, dat is voor woningbouw. Maar bijvoorbeeld, er zijn ook bijvoorbeeld voor bereikbaarheid. En het openhouden van scholen, het toegankelijk houden van gezondheidszorg, dat zijn eigenlijk de zaken die op platteland van belang zijn. En die zijn prima te combineren in zo'n nationaal programma landelijk gebied. Want uiteindelijk moet dat er ook op gericht zijn om het platteland vitaal en toegankelijk te houden. Want jullie is eigenlijk van meet af aan gevraagd om mee te praten over hoe deze grote opgave, ik noem het toch even het gevecht om de schaarste, is het natuurlijk toch, want er moet en gebouwd worden, we hebben grote woningnood, de natuur moet op vele plekken weer tot bloei komen. komen. En de boeren moeten ook nog een plek hebben. En dat betekent dat die boeren of moeten verduurzamen, of moeten verplaatsen, of misschien wel moeten verkopen. Dat nationaal programma Landelijk Gebied, daar zijn er niet veel van, dat weten niet van mij alle luisteraars, landelijke nationale programma's. Dus dat betekent dat iets regionaals een landelijke impact heeft, en dan komt er een nationaal programma. Ik wil een paar dingen uitdoen. Alles buiten bestaand bebouwd gebied is namelijk dit, waar het over gaat. Pionieren, pioniergebieden. Hier heb ik in beeld brengen waar het schittert en waar het schuurt. Jullie is dus gevraagd om eigenlijk te kijken, en dan kom ik bij u uit, de provincie Overijssel, oftewel Monique van Havenstra, gedeputeerde. Er is jullie eigenlijk gevraagd al geruime tijd, breng nou eens een kaart waar de knelpunten zitten. Want als je te veel stikstof uitstoot, dan zul je eerst stikstof moeten verminderen, anders kan je niet eens bouwen, want bouwen is ook stikstofuitstotend. Dat betekent dat je moet weten waar een cluster van boeren zit die met elkaar te veel stikstof uitstoot, et cetera. Weet u dat, mevrouw Van Hoofd? Ja, dat hebben we in beeld. En we hebben ook in beeld waar we woningbouw willen, wat weer stikstofruimte vraagt. Hè? En of dat binnenstedelijk is of aan de randen, of juist bij de dorpen, waar ook behoefte is aan woningen. Natuurlijk moet je goede verbindingswegen hebben. Je hebt ook natuur waar je een opgave in hebt om te behouden of te versterken. En dat past allemaal maar moeizaam op die paar vierkante meters die we als provincie hebben. Dus je moet heel goed kijken, hoe ga je naar meervoudig ruimte gebruiken? En dat vraagt ook de energietransitie, onder andere. Maar het moet ook allemaal nog klimaatadaptief. Het is veel. Het is heel erg veel. En het is een bijna onmogelijke opgave om alleen te doen. Dus je moet samenwerken. Ja. Dat betekent gemeenten, in regionale verbanden, provincies en gezamenlijk met het Rijk. Dat is onherroepelijk. Dat er veel samengewerkt moet worden. Alleen het punt is, het gaat natuurlijk ook over pijnlijke beslissingen. En dan is het wel handig als je met elkaar gaat overleggen, dat je uiteindelijk weet wie er een knoop kan doorhakken. Bent u dat als provincie? Ten dele wel. Rijk neemt ook net zo goed regie en verantwoordelijkheid. Ook gemeenten doen dat. En als provincie heb je ook verantwoordelijkheden. Het is wel dat je probeert zoveel mogelijk opgaven naast elkaar en in dezelfde ruimte kunnen te laten bestaan. Maar uiteindelijk moet er een besluit worden genomen. Ja, en dan hebben we. Kijk, je kan zeggen, je deelt Nederland op in provincies. Dat hebben we al. Ja. Maar we hebben ook nog regio's. Ja, we hebben ongelooflijk veel regio's. Ja. En die zijn ook niet altijd vast, hè, want het ligt aan de opgave. Dus je hebt heel veel verschillende samenwerkingsverbanden. En daar hebben de middelgrote gemeenten ook een brief over gestuurd. En die noemen dat een enorme lappendeken die ontstaan is. Die heel moeilijk ook democratisch te controleren is. En weet je waar ik een beetje van vrees voor u? Dat u zo direct eindverantwoordelijke wordt en ook afgerekend gaat worden of iets wel of niet gaat, hoewel u maar ten dele eigenlijk aan de knoppen kan draaien. Nou ja, dan zou ik ook graag willen. Het is een beetje raar dat ik dat voor u vrees, maar laat ik het zo aan de vraag andersom. Vreest u dat? Misschien moet ik hem zo stellen. Ja, vrees is een groot woord, maar ik zou wel graag willen dat als wij de verantwoordelijkheid gaan dragen of het moeten gaan oplossen, dat we de opdracht ook krijgen, gezamenlijk met de partijen de uitvoering gaan doen. Maar dat het niet in opdracht is aan een regio, in welk verband dan ook, maar of bent in u niet welk bang, vorm. Bent u niet toch een beetje bevreesd? Misschien moet ik zeggen dan, is de provincie is toch de bestuurslaag die het minst makkelijk te vinden is voor een burger. Zeker, dat is de gemeente vooral. Zeker. Dus zo direct wordt u verantwoordelijk, want die verantwoordelijkheid, hoor ik uit uw woorden, wilt u graag tot u nemen. En het gaat ook om pijnlijke beslissingen. Ja. En dat wordt dan uitgerekend door een bestuurslaag gedaan die het minst makkelijk te vinden is voor een gemiddelde burger. Ja, daarom moet je hem ook samen doen. Ik voel een bakje ellende opkomen, u ook? Nee, dat voel ik niet. Oh. Volgens mij kun je dat heel goed samen met gemeenten doen. En die staan dicht bij hun eigen inwoners. En het is ook niet de bedoeling dat je over elkaar besluit, maar met elkaar. Dat begrijp ik. Maar het samenwerken, daar moet je wel bijna voor zijn. Alleen het punt is, je weet het 100% zeker. Het gaat om zoveel ook pijnlijke beslissingen, dat uiteindelijk al ben je eindeloos aan het praten om goed te samen te werken. Dan weet je nu al, dat ga je niet altijd ga je eruit komen. Klopt. Wie gaat die knoop doorhakken? Daar waar de verantwoording neergelegd is. En als dat bij de provincie is, dan moeten wij die knoop doorkomen. Meneer Roemer, u heeft verschillende bestuurslagen, kent u, van dichtbij. Ja. Maak ik het te groot of zijn we hier in een slow motion op een probleem aan het afvaren? Nou, ik maak het niet te groot. Want we hebben natuurlijk gezien dat al die bestuurlijke lagen de afgelopen jaren. Aan de ene kant kan het een voordeel zijn dat je met elkaar een oplossing probeert te vinden. En aan de andere kant is het. Zeker als er schaarste te verdelen is, dan is het altijd een puinhoop. Ja. Maar volgens mij zit iedereen nu wel echt wel in een modus dat we weten welke problemen we hebben. En er moet nou gewoon eenmaal echt gebouwd gaan worden. Iedereen, en zeker de burgemeesters en de die weten allemaal in hun dorpen hoeveel mensen er hoe lang zitten te wachten op een betaalbare woning. Dus we weten allemaal wat die opgave is. En we weten ook allemaal, dat is ook terecht wat de burgemeester naast mij net ook zei, wat de lokale problemen zijn. Bij de ene is het vooral heel veel bouwen en bij de andere is het van ja, we hebben hier ook een heleboel leegstand staan omdat we een krimpgebied zijn. Ja. Dat geeft maar even aan dat je het ook regionaal moet gaan kijken. Een beetje dom woord, het heet nog helemaal maatwerk. Ja, ik heb er ook een hekel aan, maar zo is het wel. Ja. Je kunt niet wat in Amsterdam geldt, dat geldt niet voor Veren. En wat voor Veren geldt, dat geldt niet voor Maastricht. En wat voor Maastricht geldt, dat geldt niet voor jullie in de gemeente. Klopt, ik zeg het zelf wat u nu zegt. De verhoudingen ook tussen provincie en gemeentes is heel anders dan bijvoorbeeld in de Randstad, de provincie uit Holland, Noord-Holland, Utrecht, dan bijvoorbeeld de provincie waar u nu de leiding aan geeft. Ja, ik denk dat het verhaal van Overijssel is heel herkenbaar als bij ons. We hebben een prachtige stukje natuurgebied waar we ongelooflijk zuinig op zijn. Daaromheen zitten bijvoorbeeld ook heel veel agrariërs die daar veel te dichtbij zitten, die uitgekocht wellicht moeten gaan worden ooit een keer. Dan zijn we afhankelijk van wat gaat het Rijk daarmee doen. Ja, maar u zegt ooit een keer, de komende jaren. Ja, dat is de komende jaren. Ja, ja. Er moet wat gebeuren. Ja. Maar dat is wel de manier waarop. En krijgen daar de gemeenten en de provincie en het Rijk voldoende geld voor om dat op een normale manier te gaan doen. Als ik u beluister, als het alleen maar de strijd wordt met de agrarische sector, dan bereiken we niks. Dus die gezamenlijkheid en die zak geld is daar wel voor nodig. Ja. Maar toch even dan die vraag. Kijk, nogmaals, zoals u het nu formuleert, denk dat heel veel mensen met u eens zijn. Moment alleen dat je ietsje indaalt, dat je zegt, nou, in die gemeente gaan we dan ook echt daar bouwen en het geld gaan we daarvoor gebruiken, dan ontstaat de ellende. Dat hoeft helemaal niet. Hoeft als niet je dan, maar... Nee hoor, als je het verplicht zonder enig verzoenlijk vooroverleg in één keer tegen je buren zegt, en nou zult gij dit, dan kun je op je klomp aanvoelen, dan gebeurt er niks en dan gaat iedereen met de hakken in het zand. Op het moment dat je echt wel weet wat er lokaal nodig is om te gaan doen, en je hebt ook de middelen om het met elkaar te gaan doen, dan zie je ook heel veel in de agrarische sector weten ze verdomd goed wat er moet gebeuren. Maar die zeggen ook wel, ik wil wel serieus genomen worden, en ik wil ook wel serieus meepraten dat als ik mijn bedrijf moet stoppen op deze plek, dat ik daar voldoende voor gecompenseerd word of elders andere mogelijkheden krijg. Ja, als het alleen maar is van, en jij zult nu sluiten en zoek het maar uit, ja, dan krijg je inderdaad dat ze met de tractoren gaan rijden. En daar kan ik me nog iets bij voorstellen ook. Daarom is het vanaf dag 1, ga gezamenlijk aan tafel. Kijk wat je in jouw regio nodig hebt. Ook in Limburg hebben we tal van regio's, want Zuid is weer heel anders dan Midden en ook weer heel anders dan Noord. Zo gaat het overal. Kijk wat er nodig is, waar moet gebouwd worden, waar moeten we vooral investeren in natuur. En waar moeten we vooral samen met de agrarische sector kijken, hoe gaan we dit gebied de komende jaren aanpakken. Ik ga eerst naar de andere kant van de tafel, mevrouw Van Zelm. U wil reageren. Ja, want dit is precies, zo moet het precies gaan. En ik denk in de tussentijd, de afgelopen jaren, hebben we bijvoorbeeld aan de hand van die regio-deals, waar ook een regio-envelop is verdeeld over regio's die een urgente vraag wisten te benoemen, die met meerdere bestuurslagen behandeld moest worden, is enorm veel ervaring opgedaan. Ja. Ook hoe je met elkaar en in afstemming met elkaar zo'n urgent vraagstuk kan behandelen. Dus die ervaring die is er. Maar het gaat hem vooral om dat je elkaar ook serieus neemt in wat je in te brengen hebt. Dus dat compensatie, nou, dat hoef ik niet te herhalen, dat is uit mijn hart gegrepen. Dat wanneer er inderdaad boerenbedrijven verplaatst of uitgekocht gaan worden, dat het wel op een manier gebeurt dat mensen ook verder kunnen. Want zeg maar, de grote klacht van natuurlijk wat de agrarische sector is, dat ze dat ze de ene keer moet het zus en de andere keer moet het zo. Dus dat ze daar in feite geen bedrijfsplanning op kunnen maken. En wanneer er echt in regionaal verband, het grote voordeel van regionale verbanden is ook dat de toepassing en de urgentie van dat gebied goed beter gepakt kan worden. Monique van Haaf, gedeputeerde Overijssel, zeg je nog even erbij. Ja, helemaal goed. Kijk, de vrees is dan vooral dat je blijft praten met elkaar. Dat noemde je net ook al. En er moeten wel besluiten worden genomen. Want juist ook die agrarische sector vraagt om duidelijkheid. Hè? Soms is nee een antwoord. Dat is een vervelend antwoord. Maar dan kan je wel door met je plannen voor de toekomst of een andere route zoeken. En daar hebben ze heel veel behoefte aan. Daar zie je de protesten ook. Hou ons niet langer aan het lijntje. Geef duidelijkheid. Dus wij moeten met die verschillende programma's die nu landelijk worden ingezet en die provinciaal en gemeentelijk hun beslag moeten krijgen, moeten we wel echt aan de slag en duidelijkheid gaan geven. Want er moet wat gebeuren. De opgave is groot. En wachten willen zij niet meer. En dat snap ik ook. Dus die agrarische sector wil aan tafel zitten, maar die wil ook snel duidelijkheid. Ja, en dan denk ik van wat we van Groningen kunnen leren, waar we deze uitzending ook mee begonnen, is dat je niet alleen de oplossing van landelijke problemen in één gebied neer moet leggen. Dus het moet, dus wij zijn er enorm voorstander van om van onderaf op te bouwen van wat nou precies de problemen zijn die in een dorp, in een gemeente, bij de mensen waar wij bestuurder van zijn, die opgelost moeten worden. En dat hoeven geen individuele problemen te zijn. Maar even toch, ik haal net dat nationaal programma Landelijk Gebied haal ik aan. Jullie hebben eigenlijk allemaal wat huiswerk meegekregen. En dan komt ook langs de vlekkenkaart. En dat is de kaart van Nederland. En dan kan je echt met vlekken goed zien waar de hoge concentratie uitstoot zit. Jullie weten toch eigenlijk wel waar het spannend gaat worden. Ja, wij weten dat er bijvoorbeeld naar Friesland, bij ons in de gemeente, zit een deel. Hoe heet het ook alweer? De Triveen-problematiek. Ja. Daar gaat aan gewerkt worden de komende jaar. Wij weten waar dat is. Dat zijn voor een deel ook Natura 2000-gebieden. Ja. De boeren die daaromheen zitten, die weten ook waar ze aan toe zijn. Maar dat betekent dat zal ook op een gegeven moment zijn beslag krijgen. En daar gaan wij met de provincie. Daar spreken wij nu met in onze regio, Zuidoost-Friesland, al met de provincie over. Van hoe we dat gaan aanpakken. Hoe de provincie dat gaan aanpakken. Maar wat vindt u? Vindt u het prettig dat een provincie daar uiteindelijk, zou ik maar zeggen, de vlekkenkaart te lijf gaat? Noem ik het maar even zo. Of zegt u, laat de provincie, blijf een beetje op de achtergrond. Laat ons als burgemeester, met u en uw collega's, laat ons dat doen. Van onderaf. Nou ja, ik zie dat in een veel groter verband. Want de afgelopen jaren zijn er uit Den Haag is een decentralisatiebeweging op gang gezet op alles. En daar hebben we nu een heel mooie regeerakkoord voor. Daar zie je dat het gebiedsgericht aangepakt gaat worden. Maar, dat betekent ook, dat betekent ook dat zeg maar, de expertise en de adviesorganen moeten ook decentraal komen. Dus wij als gemeente kunnen dat niet alleen. Maar het gaat mij om dat je weet met dit soort dingen, als er pijn geleden en gereden gaat worden en moeilijke beslissingen worden genomen, dan moet je op een gegeven moment gewoon weten wie uiteindelijk de knopen doorhakt. Als je natuurlijk met geweldig overleg, zonder dat iemand de knopen door te hakken, uitkomt, fantastisch. Maar dit is zo ingrijpend wat met Nederland gaat gebeuren. Dan moet je gewoon de rolverdeling van tevoren weten. En natuurlijk ben ik voor overleg en afstemmen en ik wat. Maar wij gaan. Laten we nou ook heel reëel zijn. De afgelopen 4 jaar hebben de provincies ook een coördinerende rol gehad als het gaat om vooral binnenstedelijk bouwen. Laten we gewoon heel eerlijk zijn. Dat is niet zo'n groot succes geworden. Die provincies waren op heel veel terreinen gewoon zwak. Ook als het gaat om doorzettingsmacht. De provincie klaagde onderling ook over dat ze heel veel hoogopgeleid en deskundig personeel kwijtgeraakt zijn. Dat moeten we dan ook even eerlijk constateren. We staan nu voor een gigantische opgave. Als het overleg toch niet lukt, wat dan? Wie trekt daar aan een touwtje? Dat is, dat zei de gedeputeerde ook al, dat is vastgelegd. Kijk, wij als gemeente. Zij weet het nog niet, mevrouw Graaf. Ja, maar wij als gemeente krijgen ook onder de omgevingswet. Zullen wij met onze inwoners besluiten moeten nemen wat wel of niet kan in een bepaald gebied. En dat is in principe, moeten zij die inwoners aangeven, wij willen zijn dit van plan. En dan kan dat. En wij denken met hun mee en dat kan dan wel of niet. Maar het is wel zo dat sommige zaken ook nationaal bepaald zullen moeten worden. En daar ook kaders gegeven moeten worden van zo gaan we het doen. En wat ik van de minister begreep vanmiddag is dat met name doelen vanuit Den Haag komen. Ja, ja. En wij moeten het hoe bepalen. Nou, dat wordt een heel interessante tijd die voor ons ligt. Want uiteindelijk heb je natuurlijk gelijk. Zal er, als er besluiten genomen moeten worden, zal er ook pijn geleden moeten worden. Begrijp ik nu uit uw woorden dat u eigenlijk zegt, het zou het beter zijn als ze vanuit Den Haag toch ietsje meer kaders geven dan alleen de doelen? Nee. Daar heb ik het toch niet goed verstaan. Nou, moet ik even een goed voorbeeld verzinnen. Het is natuurlijk wel heel goed als de natuurgebieden, zoals die Natura 2000 gebieden, dat is een prima aanwijzing, want het zorgt dat wij daarvoor zorgen. Dat is ook dat is nationaal gebeurd en wij houden ons daaraan. Meneer Roemer, u heeft ook in die zin een heel spannende provincie heeft u, waar u de leidingen heeft op het provinciehuis. Volgens mij is iedere provincie spannend, maar U heeft ook nog een belangrijke industrieclub, daar zit de Camelot. Ja. Daar moet ongelooflijk veel gebeuren. Die willen we graag hier houden in Nederland. Maar die moeten een enorme transitie ook maken. U heeft veel boeren. Daar lopen ze zelfs in voorop. Ja. Zeker. Maar als ik aan u vraag, welke rol zou u op zich willen nemen hierin? Door met name het aan te geven. Kijk, Gemmelot die is met die hele vergroening van die industrie volop bezig. Daar kunnen ze voorop lopen. Niet alleen in Nederland, maar zelfs wereldwijd. Als je dat soort kansen ergens in welke provincie dan ook hebt, dan ben je hartstikke gek, ook als overheid, rijksoverheid, om niet te zeggen, dan gaan we zorgen voor voor voldoende ondersteuning, dat zo'n terrein zich ook voldoende kan ontwikkelen. Ja. Als je niet aan de Noordzee ligt, heb je wel behoefte hebt aan voldoende grondstoffen, dan zul je daarin moeten investeren met elkaar. Je zit daar wel in de poort van Europa met een ongelooflijk innovatieve industrie. En dat is misschien iets wat een hele mooie opgave voor überhaupt het kabinet is, om daar hele goede industriepolitiek over te voeren. Als wij met z'n allen die transitie, die omslag willen maken naar een vergroening van de industrie, dan moet je blij zijn met die plek in het land. Want het zijn er gelukkig meer die daarin voorop lopen. Begrijp ik. Het is een belangrijke werkgever ook voor jullie, voor de regio. Dat begrijp ik allemaal. Maar nu de vraag die ik nu wil stellen is, moet het volgens u blijven bij de doelstellingen en laat het vervolgens aan ons, in dit geval de provincie Limburg, over? Wij gaan dat met elkaar regelen. Of zegt u, eigenlijk hebben we toch voor een goede besluitvorming, om dit goed in het proces te krijgen, hebben we toch ook iets meer kaders nodig? Nou, volgens mij heb je vooral middelen nodig. En middelen is niet alleen geld, maar middelen is ook vooral... Kijk, straks werd ook even de regio-deal genoemd. Ja. Daar kun je heel veel van vertellen. Ik ben, ik heb zelf vanuit als waarnemend burgemeester in Heerlen de regio-deal voor Parkstad binnengekregen. Met de regio voor 40 miljoen. En waarom? Omdat je met meerdere gemeentes heel duidelijk kunt aangeven... wat is hier nou lokaal het grote probleem dat we hier hebben. En waarom lopen we hier nou zo verschrikkelijk achter... en krijgen de mensen niet de huisvesting die ze nodig hebben... de kinderen niet het onderwijs die ze nodig hebben? Waarom zijn er hier andere cijfers als het gaat over wachtlijsten bij de jeugdzorg? Dan heb je het dus over die verschillende zaken. En dan kun je daar als één gemeente zelfs niks aan doen. Dan zul je dat als regio moeten gaan doen. En dan hebben we de provincie verschrikkelijk hard nodig. Eén, om de gemeentes komen met de plannen, hoe willen ze het oplossen? De provincie die gaat vervolgens vaak ook als medefinancier zorgen dat het uitvoerbaar wordt daarbovenop. Maar die zullen daar waar het de vergunningverlening van de provincie betreft... dan ook in de meewerkende stand moeten gaan staan. Nou, als je van begin af aan samen aan tafel zit, dan overval je elkaar niet. En dan ga je inderdaad eens kijken, wat heeft die regio hier nou hard nodig? Waarom is daar meer behoefte aan dit en daar weer meer behoefte aan dat? En u zit heel erg, en dat snap ik wel, van wie... trekt uiteindelijk of wie neemt uiteindelijk het besluit om iets wel of niet te gaan doen. Ik denk dat het grootste gedeelte op gemeentelijk niveau ligt. Uiteindelijk zullen zij de plannen moeten uitvoeren. Okay. De provincie heeft bij wet gewoon een aantal vergunningen die bij de provincie ligt. Daar zullen ze mee samen moeten werken. Ja, en het Rijk die zal vooral ondersteunend mee moeten helpen. Want die hebben inderdaad doelen gesteld van er moet een stikstof en het wonen. Er moet vooral gebeuren. Maar die kijken wel naar vooral gemeentes en provincies. Van ja, jullie zullen het uiteindelijk moeten gaan doen. Mevrouw Van Haaf, mevrouw Zelm heeft dus al een minister vandaag ontmoet. De kans is natuurlijk vrij groot, want die ministers gaan op tournee. Die gaan ook jullie aandoen. Kunt u ons even vertellen, wat zijn de belangrijkste vragen voor u als bestuurder van zo'n provincie? Wat zijn de belangrijkste vragen die u heeft aan de leden van het kabinet? Nou ja, minister Hugo de Jonge heeft nu de portefeuille ruimtelijke ordening en huisvesting. Hij heeft ingegeven dat hij al voor de NOVI-gebieden gaat, 14 gebieden. Even uitleggen, NOVI. Dat zijn de gebieden die nu aangewezen zijn voor de grote opgaves, zeg maar, voor woningbouw. Nou, dat moet allemaal klimaatadaptief en duurzaam enzovoort. Zoveel mogelijk ook binnenstedelijk, dus dat wordt ook nog wel een hele kluif. Ik zou hem graag willen vragen hoe hij de rest van het land dan ziet ingericht. Hè? We hebben 14 gebieden, daar kun je veel woningen laten landen, maar niet die grote opgave. Dat moet ook ergens anders nog landen, zoals de dorpen, de kleinere steden, waar ook gewoon behoefte is en groei is. En waar je ook voorzieningen wil houden. Dus hoe gaan we dat combineren? Het is niet alleen Randstad. Nederland bestaat uit heel veel provincies met een hele andere invulling dan de Randstad. Dus dat verschil willen we ook duidelijk maken. En ik zou graag willen hebben ook over de bijdrage van het Rijk. Want er is nu 1,6 miljard voor woningbouwimpuls en voor volkshuisvesting neergezet. En die wordt vooral uit gemeentefonds gehaald. En dat voelt voor de gemeente zeer als een sigaar uit eigen doos. Dus daar zijn we helemaal niet blij mee. Dat vraagt ook nog om cofinanciering. Ja. Van gemeenten, van provincies. Ik ben ook financieel toezichthouder op de gemeente in Overijssel. En ik zie hoe zwaar ze het hebben met de tekorten op de jeugdzorg. Waar ook nog weer extra bezuinigingen op komen. Dus ik vraag me af hoe gemeenten dat moeten gaan doen. Als je die kwaliteit in woningbouw wil leveren. Hè, dus de juiste woning op de juiste plek. En voldoen aan de normen die nu allemaal gelden. En ook nog wel passend zijn bij de groei en de opgave met klimaat en duurzaamheid. Ja. U haalt even jeugdzorg aan. Het zou mij niet verbazen als het morgen daar nog even in de Kamer over gaat knetteren. Eigenlijk onbegrijpelijk. De problemen zijn al jaren bekend. Ja. Er is een groot onderzoek gedaan. Uit het onderzoek werd nog een keer herbevestigd dat inderdaad tekort aan geld is. Wij luisteren even kort naar de voorzitter van de VNG. Die kennen we vooral als de burgemeester van Den Haag. VVD-prominent ook, Jan van Zanen, over dus het niet extra geld voor de jeugdzorg. En wat doet dit kabinet? Die zetten er gewoon een streep door en dan gaat er een half miljard 500 miljoen af. Dat vind ik niet volgens de afspraak. En als je het dan hebt over een nieuwe bestuurscultuur. Je spreekt arbitrage af. Je gaat niet over één dag ijs. Je vraagt het ook aan derden. En het eerste wat je doet is voor de jeugd. Nee, maar het geld, daar zetten we... Ja, dat vind ik niet een betamelijke start, om het maar even zo te zeggen. Ja, meneer Roemer, nogmaals, u bent natuurlijk niet meer partijleider van de SP... maar toch, u bent wel degene die het Binnenhof toch het best van dichtbij en van binnenuit gezien heeft. Ik begrijp dit gewoon tactisch, technisch niet. Begrijpt u er iets van, dat hier geen extra geld voor de jeugdzorg? Nee, dat is heel moeilijk uit te leggen. Het is ook niet een nieuw probleem. Nee. Sinds het gedecentraliseerd is, dan zien we dat we daar dat gemeentes daar verschrikkelijk tegenaan lopen. Het is al jarenlang is daar, wordt er eigenlijk al gelobbyd om de naam van dit programma even overeind te houden. Van los het nou eindelijk eens een keer op. En wat Van Zanen hier terecht zegt is, met het vorige kabinet hadden ze op het einde een aantal afspraken daarover gemaakt. En het kabinet is nog niet weg. En het eerste wat het nieuwe kabinet doet is tegen die oude afspraken daar een streep doorheen zetten. Ja, dan kan ik me heel goed voorstellen dat de gemeente zegt van dat laten wij niet gebeuren. Dat kan echt niet. Het is heel terecht dat de VNG, want hij spreekt daar namens de Vereniging niet alleen gemeente. Den Haag, maar namens alle gemeenten, dat hij zegt van nou zo zijn wij niet getrouwd. Ik moet gaan afronden, helaas, want we zijn er weer aan het einde van het programma gekomen. Ik zeg een extra dankjewel tegen Ellen van Zijl, want die heeft een raadsvergadering op dit moment en gaat hier volgens mij uit het gebouw van de NPO het tweede gedeelte van die raadsvergadering als burgemeester gewoon nog voorzitten. Klopt, mijn ambtsketen zit in mijn tas, dus die doe ik zo om en dan ga ik voorzitten. Fantastisch, wens ik u alle plezier bij. Goed dat u er was hier vandaag. Eveneens dank natuurlijk Emiel Roemer, de gouverneur van Limburg, en ook Monique van Haaf.